กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมารับรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันนำธรรมะคำสอนที่พระเจ้าได้ประกาศเอาไว้มาพูดคุยกันในคำสอนนั้นมีเนื้อหามากมายได้แสดงไว้เป็นอเนกปริยายในช่วง45ปีนั้นตัวข้าพเจ้าเองตัวข้าพเจ้าเป็นพระสงฆ์นะตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้สอนแต่เป็นผู้ที่บอกต่อคำสอนคำสอนนี้สอนโดยสมมาสมุทรเจ้าแต่คำสอนสอนไว้แล้วผู้สอนมีอยู่แล้วแต่ข้าพเจ้าไม่ได้นำเรื่องใหม่ๆมาพูดแต่นำเรื่องเดิมๆที่มีคนสอนไว้แล้วนั่นแหละมาพูดต่อมาบอกต่อการทำหน้าที่ตรงนี้คือการทำหน้าที่ให้ท่านผู้ฟังฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นเนี่ยให้แจ่มแจ้งตามความสามารถที่แต่ละคนแต่ละท่านมีแต่ซึ่งแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยมีความสามารถที่จะแยกแยะเห็นประเด็นความลึกซึ้งได้ไม่เท่ากันพระบาทผู้หนึ่งมีประสบการณ์อย่างหนึ่งทำงานมาอย่างหนึ่งเห็นแง่มุมในเรื่องธรรมะนี้อย่างหนึ่งแต่อีกผู้หนึ่งทำงานมาอีกอย่างหนึ่งมีประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งไปเห็นแง่มุมในธรรมะก็อย่างต่างๆกันไปแต่พระสงฆ์ก็อย่างหนึ่งเมชีก็อย่างหนึ่งสามเณรก็อย่างหนึ่งแต่แต่ละคนก็อาจจะมองเห็นแง่มุมได้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นความลึกซึ้งความแยบคายที่เราเนี่ยจะต้องกลับไปหาตัวมาติกาตัวแม่บทที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้เพื่ออะไรเนี่ยเพราะว่าทุกแต่ละคนมองจากคำพระพุทธเจ้าคำเดียวกันเนี่ยก็มองได้คนละมุมกันนะความหมายมันจึงมีได้เยอะแยะความหมายเนี่ยจึงมีได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นพอมีความหมายได้หลายอย่างเยอะแยะจึงเป็นแง่มุมที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะเหล่าสาวกเนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าถ้าเมื่อไรก็ตามมีการสักษามีการที่จะมาทำการสังคายนามาพูดคุยในเรื่องธรรมะแง่มุมนี้เป็นไงเธอเป็นไงเป็นไงก็จะมีความแตกฉานในเรื่องของธรรมะมากมากขึ้นเพราะอย่างครูบาอาจารย์คำเทศน์คำสอนของท่านที่ท่านได้เคยบอกเคยสอนไว้นั่นก็เป็นแง่มุมที่ท่านได้ระบุเอาไว้พิจารณาไว้ใคร่ครวญเอาไว้เรามาศึกษาตรงนี้เราก็เรียนจากท่านได้แล้วเราก็มีความรู้ที่ท่านได้วิเคราะห์ย่อยมาแล้วนะตรงนั้นเรามาวิเคราะห์ย่อยต่อแล้วก็ทำให้มีความแตกฉานมากยิ่งขึ้นไปเพราะในเรื่องของคำสอนไม่ว่าจะเป็นของครูบาอาจารย์องค์ไหนในของอัตถกถาก็ตามนะเราควรที่จะเข้าไปดูไปเล็งให้ดีแล้วเราก็ต้องจดจำด้วยนะว่าไอ้ที่เราไปดูไปเล็งเนี่ยมันมาจากพุทธพจน์ตรงไหนอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะว่าถ้าแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละองค์แต่ละรูปเนี่ยอธิบายสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ตรงนั้นนั่นเป็นการดีนะอธิบายแล้วท่านทำความแจ่มแจ้งของท่านให้เกิดขึ้นได้เอ้ยอะไรตรงนั้นนะเราเรียนรู้จากตรงนั้นได้แล้วอะไรล่ะที่ทำให้เกิดความแจ่มแจ้งขึ้นในใจของเราตรงนี้เราก็เรียนรู้ตรงนี้ได้แต่นี้จะทำให้เปิดธรรมที่ปิดอยู่ได้นะคลายความสงสัยต่างๆได้แล้วมันจะทำให้มีการเรียนรู้กันที่มากขึ้นยิ่งๆขึ้นไปและพอเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมันก็มีข้อที่ต้องระวังแต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือความที่จะเป็นงูพิษและความที่จะเมาความที่จะมึนนั้นในเรื่องคำสอนต่างๆเหล่านั้นแต่จะศึกษาอย่างไรให้คลายความเมาแต่คือถ้ายิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งมากแล้วเมาแล้วมึนในคิดว่าฉันดีฉันเด่นฉันรู้นะหรือว่าไม่เข้าใจความหมายที่ถูกต้องไปเข้าใจเรื่องอื่นไปเป็นเรื่องใหม่ไปอย่างนี้นะอันนี้ไม่ถูกนะถือว่าเป็นความเมาเป็นพิษนะที่จะเกิดขึ้นจากการศึกษาได้เป็นพิษที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติได้แต่คือคำว่าศึกษาในคำสอนของพระเจ้าเนี่ยหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติแต่เพราะนั้นไม่ว่าคุณจะศึกษาในรูปแบบของการอ่านหนังสือหรือศึกษาในรูปแบบของการเดินจงกรมหรือศึกษาในรูปแบบของการนั่งสมาธินะศึกษาในรูปแบบใดๆก็ตามนะบางคนจำธรรมะได้เอามาใคร่ควรวญในใจด้วยท่านั่งนะนั่งสมาธิใคร่ควรวญธรรมะไปอันนี้ก็เป็นการศึกษาแบบหนึ่งแต่บางคนจำธรรมะได้เอามาใคร่ควรวญในรูปแบบของการเดินอันนี้ก็เป็นการศึกษาแบบหนึ่งบางคนยังจำไม่ได้มาอ่านอ่านแล้วใคร่ควรวญอยู่ในหัวขณะที่อ่านนั้นอันนี้ก็เป็นการศึกษาแบบหนึ่งเพราะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในรูปแบบใดๆพิษงูเนี่ยมันเกิดขึ้นได้งูไม่ได้มากัดด้วยคุณตอนที่เดินอยู่นั่งอยู่มันก็กัดคุณได้นั่งอยู่ในท่าไหนมันก็กัดคุณได้กัดแล้วพิษที่มานี่แหละเราจะรับมือกับมันยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยระวังไม่ให้เกิดเป็นพิษนั่นเกิดขึ้นโดยไม่ใช้ความรู้นั้นไปทิ่มแทงคนอื่นให้มีความเสียหายไปแล้วก็ต้องเข้าใจความหมายแห่งเนื้อความนั้นให้ถูกต้องอย่าให้มันมาเป็นพิษกับเราให้เกิดความเมาให้เกิดความมึนแทนที่จะเป็นเครื่องที่จะปราดประหารกิเลสนะครับเป็นเครื่องที่ใช้ปราดประหารผู้อื่น ทำกิเลสของตัวเองให้มากขึ้นมากจนล้นออกมาไปด่าว่าคนอื่นมันไม่ถูกไม่ดีแต่เราต้องระวังงูพิษที่จะเกิดขึ้นตรงนี้แล้วทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าไอ้พิษงูมันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเออเราเริ่มเมาแล้วเมาบุญบ้างหลงบุญบ้างเมาตำราบ้างเมาการปฏิบัติบ้างเมาความรู้บ้างเมาครูบาอาจารย์บ้างเมาวัดบ้างเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ความเมาความมึนมันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วนั่นคือมันเริ่มเมาเริ่มมึนพิษมันจะเริ่มออกนะพิษมันเริ่มออกมันจะเริ่มเป็นอกุศลตรงนี้มันจะดูได้แต่ว่าในใจของเรามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นหรือไม่ต้องแยกๆก่อนนะว่าอกุศลธรรมกับเรื่องของทุกขเวทนามันไม่เหมือนกันนั่นคือเวลาเราโดนภาษาอะไรขึ้นมาแล้วเราจี๊ดเนี่ยจี๊ดเป็นอะไรเนี่ยจี๊ดเป็นราคะหรือเป็นโทสะเนี่ยหรือว่าเป็นเรื่องของความโกรธแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอกุศลธรรมหรือไม่ถ้ามันใช่นะอันนี้เราต้องละแสดงว่าเราเริ่มมีอกุศลธรรมในใจเราต้องแก้ไขจะเป็นความเมาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นล่ะซึ่งความจี๊ดความที่เราไม่พอใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกับเรื่องของทุกขเวทนาทางใจคือทุกขเวทนาทางใจเนี่ยเป็นผลของผัสสะที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่ประเด็นถ้าเป็นที่มีผัสสะเกิดขึ้นแล้วก็มีความโกรธเกิดขึ้นด้วยอันนั้นเป็นอกุศลเราต้องละตรงนั้นแต่ถ้ามีผัสสะเกิดขึ้นแล้วเป็นทุกขเวทนาทางใจนะมันปวดใจอันนี้ต้องแยกแยะว่ามันไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจแสดงว่าเราเริ่มมีความเมาละเริ่มมีความที่ไม่เข้าใจอาจจะมีพิษที่ซ่อนอยู่ในใจของเราพิษนั้นแน่นอนละรากของมันก็คืออวิชชาแต่ทำให้เกิดพิษได้ส่วนประกอบในพิษนั้นอันหนึ่งต้องมีอวิชชาแน่พิษนั้นมาจากอะไรก็มาจากลูกศรคือตัณหาที่มันตำเข้าไปเกิดขึ้นตรงนี้แล้วมันอาจจะทำให้เราเมาเมาแล้วเกิดเป็นอกุศลเกิดขึ้นเกิดมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจของเราตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่ทำให้ข้าพเจ้าจะต้องมาพูดถึงเรื่องว่าวิธีการในการที่เราจะละอกุศลเนี่ยมีกี่วิธีแต่พระเจ้าได้ตรัสถึงวิธีในการที่จะละอกุศลมีทั้งหมด5วิธีด้วยกันเริ่มจากวิธีที่1นั่นคือพอมีอกุศลเกิดขึ้นอะไรทำให้อกุศลของคุณเกิดขึ้นดูให้ดีอย่างเช่นบางทีเราเจอหน้าไอ้หมอนี่เจอหน้าไอ้หมอนี่นะแหมมันมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตนั่นไม่ใช่ทุกขเวทนาทางใจล่ะนั่นแต่ว่ามันเป็นราคะบ้างอย่างเช่นว่าเจอคนที่เราชอบเรารักใช่ไหมเกิดความลุ่มหลงใจมันมึนไปเลยอ้าวนี่เป็นราคะเข้าถูกราคะเผาลนละหรือเจอคนที่เราไม่ชอบแม้มันโกรธจี๊ดขึ้นมามันหึ่มๆอยู่ในใจอ้าวนี่เป็นโทสะเกิดขึ้นละอ้าวเราเห็นไอ้บุคคลพวกนี้หรือเหตุคิดเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นแต่บางคนอาจจะไม่ได้เห็นหน้าคนเป็นๆละแต่ถูกแฟนทิ้งอย่างเงี้ยนั่นไปคิดถึงเหตุการณ์ตรงนั้นนั่นที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่นั่นมันก็เป็นนิมิตให้เรามีอารมณ์นั้นเกิดขึ้นอันนี้แหละที่เราจะต้องแก่แต่พอมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วทำยังไงในวิธีแรกก็คือว่าเหตุที่ทำให้ตรงนั้นเกิดมันอะไรนั้นนิมิตอะไรเครื่องหมายอะไรให้เราเอาตรงนั้นออกเสียเช่นถ้าเราเห็นหน้าไอ้หมอนี่แล้วเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นคุณก็อย่าไปมองมันก็อย่าไปคิดถึงเขาหรือว่าความคิดถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วเราจะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมีอกุศลธรรมคลุ้มลุ่มจิตแต่คุณก็อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเอ้าแล้วทำไงเพราะจิตมันไหลลึดไปตรงนั้นอยู่เรื่อยมันจะตกไปตรงห้วงความคิดนั้นอยู่เรื่อยแต่พระเจ้าก็ให้เปลี่ยนนิมิตนั้นเปลี่ยนความคิดซะนั้นไปคิดพิจารณาหรือเห็นนิมิตในเรื่องอื่นๆที่เป็นกุศลธรรมเช่นอะไรบ้างนั้นเช่นถ้าผู้ว่าคุณเห็นหน้าคุณก็มองไปทางอื่นได้ใช่ไหมคุณก็ไม่มองเขาแล้วมันจะต้องตามมันต้องไปมองสักที่ใดที่หนึ่งเราก็ไปมองสิ่งที่จะทำให้เกิดกุศลธรรมอะไรล่ะมองแล้วมันจะเกิดกุศลธรรมเช่นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นเอ้าคุณเห็นพระพุทธเจ้าเอาจิตใจมันก็ยังเป็นน้อมไปในทางบุญทางกุศลเออนี่ดีหรือว่าเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งล่ะที่เราเช่นว่าเราได้เคยไปทำบุญสร้างกุศลมานึกถึงตรงนั้นคิดถึงตรงนี้อันนี้เป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตที่ทำให้เกิดอารมณ์ที่เป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นได้อันนี้คืออาศัยเครื่องช่วยนะว่างั้นพระพุทธเจ้าได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับเวลาที่ช่างไม้เนี่ยเขาใช้ลิ่มสลักอันเล็กตอกเพื่อที่จะสกัดลิ่มสลักอันใหญ่เนี่ยให้มันหลุดออกไปได้หรือว่าเราใช้เครื่องก็เรียกว่าคานงัดอย่างนี้เป็นต้นคุณใช้กำลังคนนิดหนึ่งสามารถที่จะยกของใหญ่ๆได้โดยใช้ระบบของคานงัดในที่นี้ เราใช้เรื่องของเครื่องหมายอาจจะเป็นเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีกุศลธรรมนะสิ่งที่เราต้องการคือกำจัดอกุศลธรรมออกไปเอากุศลธรรมใส่เข้าไปแทนนะการที่จะเอาอกุศลธรรมออกไปได้คุณก็งัดกุศลธรรมใส่เข้าไปคุณจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องงัดล่ะก็เอานิมิตที่มันดีๆเอาเรื่องราวที่ดีๆเนี่ยจับยัดเข้าไปแทนแต่พอคิดถึงเรื่องราวที่ดีๆปุ๊บอกุศลธรรมเกิดปุ๊บอกุศลธรรมต้องเด้งออกไปแต่มันจะต้องชิ่งออกไปด้วยการที่แบบผลักมันออกไปอย่างนี้แต่ถ้าทำอย่างนี้แล้วอกุศลธรรมนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้จะถึงความหลุดไปหายไปจบไปนั่นนี่เป็นวิธีการที่หนึ่งหรือว่าวิธีการที่สองนั่นคือถ้าพยายามกระทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วโอ้โหอกุศลธรรมนี้มันหนักมากแต่มันใหญ่กว่าเยอะแต่จะเอากุศลธรรมก้อนที่เรามีไปเทียบมันไม่ได้ละงัดเท่าไหร่มันก็ไม่ไปแต่ซึ่งบางทีเราก็เห็นอยู่บางทีงานการบางอย่างใช้เครื่องงัดเครื่องช่วยคน 2-3 คนทำไม่ได้แต่ก็อาจจะต้องใช้เครื่องจักรช่วยอันนี้ก็เป็นวิธีที่เขาทำไปแต่ถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วในเรื่องของการกำหนดนิมิตนะหาเครื่องช่วยอื่นๆที่จะทำให้ใจของเรานั้นมันมีอกุศลธรรมออกไปได้แต่บางคนอาจจะคิดถึงเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเอากัลยาณมิตรที่เป็นเพื่อนเราคุยปรึกษาหารือได้นะให้ใจของเราสบายขึ้นนี้ก็เป็นวิธีการที่1นะส่วนวิธีการที่2นะที่ถ้ามันวิธีการที่1มันไม่ได้แล้วแล้วก็ให้ใคร่ครวญเห็นโทษของอกุศลธรรมเหล่านั้นแต่การเห็นโทษเนี่ยมันทำให้เกิดกำลังฮึดขึ้นบางทีสิ่งที่เราเกลียดสิ่งที่เราไม่พอใจเอ๊ะทำไมมันอยู่ตรงนี้เราต้องเอามันออกไปกำลังมันจะมีขึ้นถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวอย่างแรกที่ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบเหมือนกับว่าคุณเอาสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยดันอกุศลออกไปแต่กำลังมันไม่พออกุศลทำมันใหญ่เหลือเกินอ้าวฮึดสู้ให้เห็นโทษของอกุศลนั้นมากๆเห็นโทษของอกุศลมากๆกำลังใจเราจะเพิ่มแต่พระเจ้าได้เปรียบเทียบเหมือนกับชายหนุ่มหรือหญิงสาวนะที่ชอบการแต่งหน้าแต่งตัวแต่ปรากฏเขาเอาซากอะไรไม่รู้เน่าๆมาแขวนที่คอเห็นแล้วปุ๊บอุ้ยยิ่งแบบรีบเอาออกทันทีแต่รีบขยักขยั่งเกลียดชังเอาออกไปเลยแต่มันจะมีกำลังตรงนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจแต่พยายามที่จะไม่คิดเรื่องที่จะทำให้เกิดอกุศลเหล่านั้นเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นออกไปเอามาแทนที่ด้วยความคิดที่เป็นกุศลต่างๆแล้วมันยังไม่ออกไงเอาดูว่าความชั่วร้ายความเป็นโทษของอกุศลธรรมเหล่านั้นมันจะมีอยู่อย่างไรแต่เพราะว่าไอ้เจ้าอกุศลธรรมเนี่ยถ้ามันเก็บไว้ในใจของเราแล้วมันจะไม่มีประโยชน์เลยนะถ้าเราตายไปตรงนั้นโอ้โหท่านผู้ฟังเอ้ยไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะไปที่ที่ไม่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเก็บอกุศลนั้นไว้ยังไม่ออกไปนะเกิดปุ๊บปั๊บเป็นอะไรไปนี่นานนานนานนานนานแสนนานนะกว่าจะได้มาเป็นคนกว่าจะได้เป็นเทวดาหรือกว่าจะได้มาบรรลุธรรมรู้ธรรมได้มันไม่ดีมากๆอย่าให้มันมีตรงนี้โอ้ยงั้นฉันจะเก็บอกุศลไว้ทำไมต้องรีบเอามันออกอย่างเงี้ยนะเราจะมีกำลังฮึดขึ้นมานะตรงนี้คือจึงเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาเห็นโทษนะนี่คือวิบากหมายถึงผลของความที่เรามีอกุศลนั้นนะเราพิจารณาตรงนี้ด้วยนะหรือแม้แต่ตัวมันเองตัวอกุศลเองนะตอนนั้นที่มันมีอยู่มันก็เป็นโทษล่ะเช่นถ้าเรามีราคะหรือโทสะหรือโมหะอยู่ในใจของเรามันเป็นไฟที่เผาให้เราแม้แต่นอนบนเตียงนุ่มๆเปิดห้องแอร์เย็นๆนั้นมันก็ยังใจร้อนพลิกไปพลิกมานี่คือโทษที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันแต่ว่าตัวมันเองก็ยังมีโทษยังไม่ต้องพูดถึงชาติหน้านะว่ามันจะทำให้คุณไปเป็นอะไรอะไรต่ออะไรบ้างนะมันชั่วร้ายเร็วสามมาเอาแค่ปัจจุบันเองนะมันก็ทำให้ตัวเรามีปัญหาละคือตัวมันเองไม่ดีนะถ้ามีแล้วไม่ดีนะแล้วไอ้ตัวที่มันไม่ดีเนี่ยเราไม่ควรมีนะคือหมายความว่าเอาก็ถ้าเราต้องการสิ่งดีๆในชีวิตของเราใช่ไหมแล้วเราจะเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาส่งไว้ในใจของเราทำไมอย่างเช่นว่าสมณะเนี่ยนะคือที่เขาเรียกว่าเป็นสมณะสมณะเนี่ยเราเป็นผู้สงบถูกไหมสมณะก็ต้องประพฤติสมณธรรมนะแล้วถ้าเป็นสมณะแล้วจะเอายังจะเอาสิ่งที่ไม่ใช่สมณธรรมมาส่งไว้ในใจมันก็ไม่ถูกนะมันไม่ถูกนี่ยังไม่ได้พูดถึงผลร้ายของเจ้าตัวสิ่งที่ไม่ใช่สมณธรรมนะอย่างยกเรียงพระสงฆ์ใช่ไหมพระสงฆ์ควรจะต้องมีสมณธรรมแต่ถ้าบอกว่าเอาสิ่งที่ไม่ใช่สมณธรรมเช่นราคะโทสะมาส่งไว้ในใจเอาสิ่งที่ไม่ใช่สมณธรรมเช่นความอาฆาตเบียดเบียนมาส่งไว้ในใจอันนี้ไม่ถูกอันนี้ก็ที่หนึ่งที่เห็นได้แต่สองคือตัวไอ้อกุศลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมาอยู่ในใจของเรามันก็ไม่ดี นั่นแล้ว3ตัวมันเองจะมีทุกข์เป็นผลนะทุกข์เป็นวิบากนะมันจะทําให้เราไปตกนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเพราะอย่างท่านผู้ฟังเนี่ยถ้าเป็นพระสงฆ์ก็อย่างที่ว่าไปถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเอาอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยคุณจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลนะแต่ถ้าใจของเรามันมีเจตนาที่จะผิดศีลน่ะแม้มันไม่ควรนะอันนี้คือข้อที่1ที่คุณจะเห็นได้แต่แล้วข้อที่2ไอ้เจตนาที่ไม่ดีที่จะทําให้เราผิดศีลเนี่ยมีราคะมีโทสะเป็นต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเผารนอยู่ในใจตัวมันไม่ดีเองแล้วณปัจจุบันก็ให้ผลไม่ดีแล้วข้อที่3ในเวลาต่อมาอีกนําไปนู่นนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนั่นคือสุดเลยนะสุดทางที่คุณตายนะหรือว่าถ้าในชาติปัจจุบันนี้คุณยังทรงมีอยู่ต่อไปนะอาจจะทําให้ไปติดคุกติดตารางเป็นประเด็นปัญหากับเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆอีกไปนะเราก็อย่าทํานะความอิจฉาริษยาเราเป็นคนขี้อิจฉาอย่างเงี้ยแต่คุณเป็นคนขี้อิจฉาอ้าวนี่เป็นอกุศลนะมันจะทําให้เกิดเป็นโทษมีเรื่องราวกับคนนั้นคนนี้เกิดเป็นขึ้นไปได้เห็นโทษของมันตรงนี้แล้วนะมันจะขยแยงแบบพยายามที่จะเขี่ยมันออกไปนะจะมีกำลังมากขึ้นอันนี้ต้องใช้เป็นวิธีที่2นะท่านผู้ฟังนะใช้เป็นวิธีที่2เพื่อที่จะช่วยวิธีที่1นะนี่เนี่ยความเห็นข้าพเจ้านะความเห็นข้าพเจ้าที่ว่าถ้าเราพยายามที่จะใช้อกุศลธรรมดันมันออกไปละไม่คิดเรื่องที่เป็นอกุศลนะพยายามจะดันสิ่งเหล่านี้ออกไปแต่กำลังไม่พอเราใช้ความที่เห็นโทษของสิ่งที่เป็นอกุศลช่วยได้นะเหมือนกับเอียงมันลงไปในทางต่ำนะเราใช้กำลังดันเข้านะมีกำลังฮึดสู้มากขึ้นอันนี้จะได้แต่ถ้าเราใช้วิธีนี้มาก่อนก็อาจจะได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะได้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราทำตามลำดับมาเป็นอย่างไรในที่นี้พระเจ้าใส่ไว้เป็นลำดับที่2แล้วก็ที่3ถ้าบอกว่าเราจำวิธีแบบนี้แล้วแต่ยังไม่ได้พระเจ้าก็ได้เปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนกับคนที่มีตาเนี่ยไม่ต้องการเห็นรูปที่มันมาตรงนี้แล้วเราก็มองไปทางอื่นแต่ก็เปรียบเหมือนไอ้อกุศลที่เรามีอยู่ตรงใจตรงเรื่องนี้ที่มันมีอยู่เนี่ยพยายามที่จะเอากุศลใส่เข้าไปแทนแล้วก็ยังไม่ได้แต่คิดถึงโทษถึงอะไรของมันของโทษของอกุศลแล้วก็ยังไม่ได้เอ้างั้นก็ไปทําด้านอื่นก่อนนั่นคือตรงนี้อาจจะยังทํางานตรงนี้ไม่ได้นะไอ้อุปสรรคที่มันมาขวางตรงนี้เอาออกยังไม่ได้คุณก็ไปทํางานตรงจุดอื่นก่อนจุดอื่นที่เราทําได้จุดอื่นที่เราจะสร้างกุศลได้ถ้าเราฟังเคยเล่นหมากฮอสหรือหมากรุกเนี่ยหรือเกมอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นมีฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาถ้าตรงนี้เราแพ้เราก็เอาตรงอื่นมาสู้แทนเหมือนกันสนามรบตรงนี้เรายังไม่ชนะเอาต้านทานไม่ได้ก่อนเอาหยุดไว้ก่อนงั้นไปรบตรงอื่นก่อนเช่นเดียวกันตรงนี้มันมีอกุศลอยู่ยังแก้ไขไม่ได้เอางั้นไปทํากุศลด้านอื่นๆก่อนแต่เราอาจจะยังทําสมาธิภาวนาไม่ได้แม้นั่งแล้วจิตใจไม่สงบแต่ก็อย่าทิ้งเรื่องศีลอย่าทิ้งเรื่องการให้ทานศีลทานคุณทำได้คุณก็ทำไปทำตรงจุดนั้นไปทำให้ดีมากขึ้นเอาสักวันหนึ่งเราก็ค่อยมากลับมาแก้ตรงนี้นี้จะเป็นเรื่องที่สามารถทำได้นี่คือข้อที่3แต่คือไม่ได้หนีนะแต่ทำอย่างอื่นให้มันดีขึ้นนี่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนก็ไปคิดเรื่องอื่นในพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่มองไปทางเนี้ยแล้วมันเห็นสิ่งที่ไม่ต้องการเห็นเนี่ยก็มองไปทางอื่นซะเช่นถ้าสมมติว่าเราทำตรงนี้ยังไม่ได้แต่จิตใจเราไปคิดเรื่องอื่นได้เยอะแยะมากมายแต่คิดเรื่องอื่นที่จะทําให้เกิดกุศลธรรมได้ตรงนี้จะต่างกับข้อที่1ยังไงคือข้อที่1เนี่ยคือคิดที่จะแก้ตรงนี้ให้ได้ยกตัวอย่างเช่นว่าหัวหน้าคนหนึ่งเขาด่าเราอย่างเงี้ยทําให้เราเจ็บจำน้ําใจคิดถึงหน้าหัวหน้านี้ทีไรมันเป็นอกุศลทุกทีเราก็ไปคิดถึงหัวหน้าคนอื่นคิดถึงเพื่อนร่วมงานคนอื่นที่ยังเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานอยู่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะอันนี้คือข้อที่1ถ้าข้อที่2ก็อย่างที่ว่าไปแล้วเห็นโทษของสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นแต่ข้อที่3นั้นต่างกับข้อที่1ตรงที่ว่าเราไปคิดถึงแม่ของเราถึงครอบครัวของเราให้ครอบครัวเป็นกําลังใจเลิกคิดเรื่องงานซะกลับมาบ้านก็เลิกคิดเรื่องงานอยู่กับครอบครัวมีความรักความเมตตากันอบอ้อมอารีในครอบครัวมันก็เป็นกุศลธรรมได้แต่เรื่องงานแก้หรือยังยังกลับไปถึงที่ทํางานก็อาจจะยังทุกข์อยู่อาจจะยังมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นอยู่ยังแก้ไม่ได้แต่อย่างน้อยให้คุณทําสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในส่วนที่คุณทําได้แต่เรื่องภาวนาจะยังไม่ได้เราก็มาทําเรื่องศีลเนี่ยศีลมีทั้ง5ข้อ8ข้อหลายข้อศีลข้อนี้ยังทําไม่ได้คุณก็ไปทําศีลข้อนั้นนี่คือลักษณะของข้อที่3นะก็เรียกว่าเป็นการที่เราจะละกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราได้แต่ถ้ายังไม่ได้คิดเรื่องนั้นก็โอ้โหก็เจอแต่อกุศลธรรมคิดเรื่องนี้ก็โอ้ก็เจอแต่อกุศลธรรมคิดเรื่องที่ทํางานที่บ้านก็เป็นเหมือนกันหมดเลยมีแต่อกุศลธรรมพ่อแม่ลูกก็เป็นอย่างนี้ หัวหน้าก็เป็นอย่างนี้อ้าวทำไงทีนี้ในวิธีที่4ท่านผู้ฟังก็คือให้ปรุงแต่งมันเป็นอย่างอื่นไปซะนะคือสับเจ้าอกุศลธรรมเนี่ยให้มันเล็กลงเล็กลงนะเป็นชิ้นที่เราจะย่อยได้จัดการกับมันได้พระเจ้าใช้บทเพียรชนะตรงนี้ว่ากระทำในใจซึ่งรูปพันธ์สันฐานในการปรุงแต่งแห่งวิตกของอกุศลวิตกทั้งหลายเหล่านั้นนะคือคำที่การปรุงแต่งของแห่งความคิดของเรื่องอกุศลธรรมเหล่านั้นก็คือปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องอื่นไปซะนะหรือว่าเราจะสับมันให้ละเอียดเล็กลงไปนะแบ่งจากชิ้นใหญ่ให้เป็นชิ้นย่อยที่เราจะย่อยได้หรือว่ามีการคิดเป็นเรื่องอื่นอาจจะเป็นแง่มุมอื่นๆที่จะทำให้มันสงบระงับลงไปนะพระเจ้ายกตัวอย่างอย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าเปรียบเหมือนคนที่เดินเร็วๆเอ๊ะก็ฉุกคิดว่าเอ๊ะจะเดินเร็วไปทำไมเดินค่อยๆดีกว่าเดินค่อยๆแล้วก็ฉุกคิดขึ้นว่าเอ๊ะจะเดินค่อยๆไปทำไมยืนดีกว่ายืนแล้วก็ฉุกคิดว่าเอ๊ะจะยืนทำไมนั่งดีกว่านั่งแล้วก็ฉุกคิดว่าเอ๊ะจะนั่งทำไมนอนดีกว่านั่นคือเปลี่ยนจากอิริบทหยาบๆเนี่ยมาเป็นอิริบทละเอียดละเอียดแต่ตรงนี้จะทำให้คลายอกุศลธรรมได้หมายความว่าไอ้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเราพิจารณาแยกแยะว่าไอ้ความไม่ดีเนี่ยมันมีโทษอะไรยังไงแล้วนะพยายามไปคิดเรื่องอื่นแล้วมันก็ยังกลุ่มรุมจิตของเราอยู่นะก็ให้พยายามที่จะอยู่กับมันให้ได้คือหมายความว่าความคิดบางอย่างที่เราคิดวิเคราะห์พิจารณาไปเนี่ยทำให้เกิดอกุศลใช่ไหมพอมีอกุศลเกิดขึ้นแสดงว่ากระบวนการการคิดวิเคราะห์นั้นอาจจะไม่ถูกนะเช่นว่าเห็นคนเป็นอย่างนี้หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้หรือเขาพูดจาอย่างนี้โอ้มันต้องเป็นงั้นแน่เลยเขามีความคิดอย่างนี้ทำให้ใจเรามีอกุศลเกิดขึ้นแต่พอใจเรามีอกุศลเกิดขึ้นอย่างนั้นมันไม่ดีใช่ไหมเราพยายามแก้อะไรต่างๆละก็มาถึงวิธีที่4ตรงนี้เอ๊ะก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ความคิดวิเคราะห์ที่เราคิดไปนั้นอาจจะไม่ถูกก็ได้เราปรุงแต่งไปในลักษณะที่จะไม่ให้อกุศลธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นในความคิดของเราเองปรุงแต่งในแง่มุมนี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วอกุศลธรรมเนี่ยจะละไปได้ก็คือเห็นแง่มุมของความคิดนั้นใหม่อีกจากแง่มุมหนึ่งที่จะทำให้อกุศลธรรมมันไม่เกิดนะเข้าใจนะอย่างเช่นว่าเขาทำคนนี้ก็ทำอย่างนี้แสดงว่ามันต้องอิจฉาฉันแน่ๆเลยมันต้องเกลียดฉันแน่ๆเลยพอไอ้ความเกลียดความอิจฉาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่าคนนั้นก็เป็นอย่างนี้นี่เป็นอกุศลในใจของเรานะเอาเราก็คิดวิเคราะห์ในลักษณะอื่นแง่มุมอื่นว่าเอ๊ะก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทำให้เขาแสดงออกมาอย่างนี้ถึงแม้ไอ้ที่เขาแสดงออกมาอย่างนี้ก็ไม่ได้อาจหมายความว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นอกุศลธรรมมันก็คลายไปจากใจของเราอันนี้ก็เป็นวิธีที่4เห็นแง่มุมอื่นในภาษาอังกฤษเขาจะมีศัพท์ที่เรียกว่ามองมุมอื่นนะมองมุมอื่นของเรื่องที่ไม่ดีนั่นแหละนะว่าอาจจะเป็นอย่างนี้เช่นเด็กที่พูดมากนะทำไมเด็กแบบดื้อซนมันฉลาดนะมันดื้อมันซนเนี่ยเราก็ตั้งความเมตตาไว้ในลูกได้แต่บางทีลูกทำอะไรแบบวุ่นวายโอ้ยทำไมมันดื้อมันซนเราจะมีความอาฆาตมีความโกรธเกิดขึ้นมันไม่ดีเอาเราก็มองมุมอื่นไว้ที่มันดื้อมันซนเนี่ยแสดงว่าเป็นเด็กฉลาดอย่างนี้เป็นต้นเด็กที่พูดมากโอ้ทำไมพูดไม่หยุดถามไม่หยุดเลยมันทำไมมันกวนโมโหอย่างนี้นะเราจะมีอาฆาตเกิดขึ้นไม่ดีเราก็มองมุมอื่นว่าคนที่พูดเก่งพูดมากงี้เติบโตขึ้นไปเป็นนักกฎหมายได้ทำอาชีพที่ดีได้นะก็มองมุมอื่นแต่คืออย่าให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตของเราอันนี้คือข้อที่4ข้อสุดท้ายท่านผู้ฟังถ้าอกุศลธรรมมันยังเกิดอยู่มันยังเกิดอยู่แก้แบบนี้ก็ไม่ได้แก้แบบนั้นก็ไม่ได้พยายามตัดกำลังมันพยายามคิดเรื่องอื่นพยายามที่จะเปลี่ยนมุมมองคิดแล้วแล้วก็ยังมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตอยู่แน่นอนท่านผู้ฟังว่าอกุศลธรรมมันไม่ดีไม่ว่ามันจะเกิดมากเกิดน้อยยังไงก็ไม่ดีไม่ได้แล้วหักดิบท่านฟังหักดิบกับมันเลยมันจะอยู่หรือมันจะไปถ้ามันจะอยู่มันต้องตายแต่ถ้ามันไปก็ให้มันไปดีมันไม่อยู่วิธีการทำยังไงพระเจ้าก็บอกว่าให้ขบฟันด้วยฟันจรดเพดานด้วยลิ้นข่มจิตด้วยจิตนะบีบให้แน่นจนร้อนจัดเผาจิตด้วยจิตอย่างนี้เหมือนตอนที่โพธิสัตว์เนี่ยตอนนั้นพระเจ้าของเราอยู่ที่รู้เวลาเสนานิคมนี่แหละนะทำความเพียรชนิดที่เรียกว่ายิ่งยวดทีเดียวนะข่มฟันด้วยฟันนะเอาฟันอัดกันนะอัดเพดานด้วยลิ้นนะข่มจิตด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดจนกระทั่งตัวร้อนขึ้นนะทั้งกายเหมือนกับมีคนมาเผามาไฟมารุมอยู่เพื่อคิดว่าวิธีการนี้จะทำให้บรรลุธรรมได้แต่ก็ไม่ได้บรรลุธรรมเอ้าแล้วทำไมถึงบอกให้ทำทำไมพระเจ้าถึงแนะนำให้ทำนั่นคือพระเจ้าตรัสไว้ตรงหนึ่งท่านฟังบอกว่าได้รับทุกขเวทนาขนาดนั้นเนี่ยถ้าเผื่อมีปัญญาก็บรรลุได้นะหมายความว่าไง หมายความว่าคนที่มีทุกขเวทนาหรือไม่ได้มีทุกขเวทนาขนาดนั้นก็ตามถ้าไม่มีอริยปัญญาก็บรรลุไม่ได้ต่อให้มีเวทนาขนาดนั้นหรือไม่มีเวทนาขนาดนั้นแต่ถ้ามีอริยปัญญาก็บรรลุได้เหมือนกันเป็นอย่างนั้นแต่บางทีการอยู่ลำบากท่านฟังการอยู่อย่างลำบากทำให้อกุศลธรรมมันละไม่ได้พระเจ้าได้ตรัสเปรียบเทียบเหมือนกับช่างสอนลูกศรเนี่ยเราต้องมาลนมาดัดเนี่ยเพื่อที่จะให้มันตรงการลนการดัดก็เปรียบเสมือนการที่เราอยู่อย่างลำบากแต่บางทีทำให้อกุศลธรรมมันดับไปได้แต่พระเจ้าก็ฝึกอย่างนั้นมาอันนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ท่านฟังไปทำกายให้ลำบากปะปลีนะแต่เราต้องมีอริยปัญญาอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะมีทุกขเวทนาหรือไม่ก็ตามบางทีมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทำให้เราลืมเรื่องอื่นไปได้ชั่วคราวมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทำให้เราเห็นแง่มุมอื่นๆใหม่ๆทำให้จิตใจของเรามีกุศลธรรมได้เพราะฉะนั้นการที่เราทำจิตในลักษณะ5ขั้นตอนอย่างเงี้ยนะเราพิจารณาดูอย่าให้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตถ้ามีคุณจะรู้ได้ไงคุณต้องตรวจสอบตรงนี้ต้องมีสตินะมีสติตรวจสอบพิจารณาดูว่าไอ้ใจเรามันมีอกุศลธรรมมีแล้วรีบละมีแล้วรีบเอาออกนะด้วยวิธีการต่างๆที่ว่าไปนี้5ขั้นตอนอย่างนี้นะจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีสิ่งที่เป็นกุศลธรรมตั้งขึ้นได้แต่มีใจที่เย็นมีใจที่สบายคือตอนทำมันอาจจะไม่เย็นอาจจะไม่สบายนะถ้ามาตกถึงวิธีที่5แล้วเนี่ยแต่ถ้ามีความเจ็บปวดทางกายขึ้นบ้างมันอาจจะทำให้ลืมเรื่องอื่นไปได้นี่เป็นความเห็นของข้าพเจ้านะนะเพราะว่าพุทธพจน์ก็ตรัสไว้อย่างนี้คมขีบีบคั้นกันทีเดียวจะบอกไม่บอกอกุศลจะออกไม่ออกนะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะตายแล้วมันจะออกไม่ออกนะมันต้องไปนะใจเราก็จะพออยู่ได้บ้างนะพออยู่ได้แล้วมีกุศลธรรมแล้วนะก็ดำรงตนอยู่ในความไม่ลำบากก็ได้นะนี่เราก็ดูให้ดีพิจารณาให้เหมาะสมทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้วถ้าผู้ใดทำตามกระบวนการ5ขั้นตอนนี้ต้องได้แน่นอนนะเพราะว่าข้อสุดท้ายนี่มันหักติดกันเลยล่ะทำอย่างนี้แล้วเราจะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนืออำนาจเหนือจิตจิตจะไม่มีอำนาจเหนือเราได้เพราะว่าเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญฉลาดในเรื่องคลองแห่งความคิดทั้งหลายจะคิดเรื่องนี้ก็ได้จะไม่คิดเรื่องนี้ก็ได้จะตริตรึงเรื่องนั้นก็ได้จะไม่ตริตรึงเรื่องนั้นก็ได้เป็นผู้ที่สามารถที่จะมีอำนาจเหนือจิตจิตมันบางทีพาเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้าบอนั่นนี่โน่นแต่ถ้าเราจะไม่ให้มันคิดคุณต้องสั่งมันได้เพราะไม่งั้นมันไม่เชื่องไม่ดีไม่ถูกมันไม่มีประโยชน์สัตว์ป่าที่ไม่ทำตามคำสั่งที่สั่งงานใช้งานไม่ได้แล้วก็ไม่ดีเขาก็ไม่เอามาใช้งานอย่างเช่นช้างป่าม้าป่าหรือว่าวัวป่าเนี่ยเขาไม่เอามาใช้งานเพราะว่ามันสั่งไม่ได้ทำไมเขาถึงเลี้ยงสัตว์ประเภทที่ว่าใช้งานได้สั่งได้นั่นก็เพราะว่ามันสั่งได้มันทำตามคำสั่งได้จิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าเป็นจิตใจที่สั่งไม่ได้มันคิดเป็นแบบมีพฤติกรรมมีความพยศมีความเสพติดดิ้นรนเป็นจิตใจที่บ้าบ้าบอบอหลงหน้าหลงหลังเอาใช้งานไม่ได้นี่จิตใจแบบนี้ไม่ถูกนั่นต้องแก้แต่ได้จิตใจเป็นจิตใจที่สั่งได้ให้คิดเรื่องกุศลได้ให้คิดเรื่องทำความดีได้ให้คิดเรื่องบุญละบาปได้สั่งได้เป็นจิตใจที่ดีจิตใจนี้จะนำความสุขความเจริญมาให้ชีวิตของเราด้วยคนรอบข้างด้วยสังคมด้วยจะมีความสุขขึ้นมาได้วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร